Facebook'umu dondurdum. Doğum günümden bir hafta önce ve bekledim kutlamayı. Geçen yılkinde 200 tebrik vardı. Bu yıl sadece kardeş. Yarım yabancı okul kazanmış. Avusturya olanından. Ülke gezecekmiş ve dil öğrenecekmiş. Ya sen ne yapacaksın Anadolu Liseli? Anadolu mu gezeceksin? Metro. Kirazlı, Metrokent arası internet çekmez. Işık bile çekmez. Bu karanlık medeniyet çekilmez. Sana ulaşmak olmasa.